برائے علم. اللہ مقصود لوگ پوچھتے تھے چھوٹا تھا کہ تو کیا کرے گا, میں کہا پڑھاؤں گا, اور سمجھتا تھا کہ استاد لوگ پڑھاتے ہیں مزے کرتے ہیں ٹھاٹ کرتے رہتے ہیں, میرے بھی مزے ہوں گے, میں اپنا ٹھاٹ کروں گا, نہ کچھ محنت نہ کچھ. یہ معلوم نہیں تھا کہ صاحب چربی پگھل جائے گی اور سر کا پسینہ پاؤں تک پہنچ جائے گا. ان اساتذہ کو دیکھا تھا جو فارسی وغیرہ پڑھاتے تھے, کم کتاب دیکھتے, لیکن استاد مرحوم کا حافظہ بیٹھتے تھے, ان کو جو بات یاد ہو جاتی تھی اکثر یاد رہتی, اس لیے ان پر قیاس کرنا قیاس مار فارغ. سنی وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر وقرونا ابي وافزانا علي وانا لندعو من قول ابي وانا لندعو من قول ابي وذاك ان ابي يقول هذا وسيا من ویسے آپ کو کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ویسے ہی تو کھیل ہی کھیل ہے. چلیے چلیے آپ قرآن کے حافظ ہیں اور منسیہ کو نہیں پڑھ سکتے, مانن سب منا دن اور منسیہ اس میں بھی اٹک گئے. تمہیں آتا ہی نہیں کچھ, تم کو تو چاہیے گوبر اٹھاؤ سر پر لے کر لاد کے جاؤ کھیت میں ڈال کے آؤ, اور پھر پھاوڑا لے کے جا کھیت کو کھودو اور اس کے بعد ہو ہو ہو ہو کر کے وہاں بیج ڈال دو اور وہیں ٹپری ڈال کے پڑ جاؤ اور جو کوا الو آوے اس کو بھگاؤ. چلے ہو تم پڑھنے کے لیے آئے چلیے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال قولي تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے دعوے ولد اللہ کو سب و شکم کے کرنے کے مرادف ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله قال الله كذبني ابن ادم. آپ لوگوں نے میں نے اعادہ کا قصہ سنا, آپ نے اس کو قصہ سمجھا؟ میں تو علم بیان کرتا ہوں بھائی, حقیقت واضح کی ہے کہ عقیدے کی بنیاد کس پر ہوگی اور کیسے ہوگی, آپ لوگ قصہ سمجھتے ہیں. چلیے. قال الله قد بني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تدريبه اياه ولزم اني لا اقدر ان اعيده كما كان واما تدريبه اياه فقولوا لي ولد ولد فسبحاني ان اتخذ صاحبة ولدا وہی لوگ دوبارہ پڑھ رہا ہے پھر یہ کرنے لگتا ہے. سمجھ سکتا. ارے چل احمد رواں چل رہا آپ تو سلسلہ چل رہا ہے چل. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس آیت کا شاعری نظم بیان کر اور اس کے بعد ترجمہ کی شرح کر. چلیے. مصابہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف لوگ لوٹتے ہیں. چلیے. یہ حدیث ابواب قبلہ میں دل دے لا چکی. چلیے. اور انہوں نے بتا چکا موافقات عمر حافظ ابن حجر کے بیان پر 15 ہے اور سیوطی کے بیان پر 21. چلیے. مقام نسائی خطیب میں مبہمات نہیں لکھتا ہے یہ حضرت زینب بن دجاج ہیں. چلیے ارے گدھے قرآن میں یو بد دلو ہے سور کہیں کا حبیب تو حافظ ہے مردود کہیں کا سمجھ میں میرے نہیں آتا ہے تو کیا چیز ہے مغرور اتنا ہے کہ تجھے ایک حرف نہیں آتا اور سمجھتا ہے مجھے آ رہا ہے قرآن کا تو حافظ ہے اور تجھے قرآن کے لفظ کو غلط پڑھ رہا ہے. چل بس نہیں ایسا تو نہیں میں نے غلط پڑھ دیا بھائی بتا اثار اب ان کل لگا تم نہیں گرہو اسوال قرآن میں تو یہ گرہو ہی ہے بھائی. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قواعد کی تفسیر کی. یہ قاعدہ کئی جمع ہے جس کے معنی اساس و بنیاد کے اور رفع قواعد کے معنی بنیادوں پر عمارت کو کھڑا کرنا. یہی حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے. القواعد اساس واحدة وقاعدة والقواعد من النساء واحدة وقاعدة یعنی لفظ قواعد بنیاد کے لیے بھی بولا گیا اس کا مفرد تو قاعدہ بدا اور قواعد عورتوں کے لیے بھی بولا گیا اور اس کا مفرد قاعد. قاعد وہ عورت کہلاتی ہے جو حیض سے نا امید ہو جائے. قاعدہ یہ ہے کہ جو لفظ عورتوں کے ساتھ مختص ہو وہ وہاں لفظ فاعل عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے حائل. چلیے وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنو الكعبة واقتصروا على بنو الكعبة بنو الكعبة كاتي بنو الكعبة واقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله لا تردوها على قواعد إبراهيم قال لولا لسان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد استسلام ركنين لديه جريان الهجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما انزل الینا. امام بخاری نے بتایا کہ یہ کب کہا جائے گا جب اہل کتاب اپنی کتابیں لا کے پڑھیں اور اپنی طرف سے تفسیر شروع کرنے سکتے ہیں. چاہیے معلوم نہیں صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. تصديق قرون تكذيب تصديق اس لیے نہ کرو ممکن غلط کہتے ہوں تقدیر اس لیے نہ کرو ممکن سچ کہتے ہوں. وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا یہ حدیث ایک ہی سند سے امام بخاری نے تین جگہ روایت فرمائی ہے. یہاں کتاب الاعتصام اور کتاب التوحید میں چلی. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله تعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبلتهم الذي كانوا عليه يقول لله المشرك والمغرب في هذه المدينة ما ولاهم أي ما صرفهم من قبلتهم مراد اس سے بیت المقدس ہے. اس سے حدیث باب کی اور آیت کی مطابقت ظاہر ہو گئی. اس کے بعد یہ سنگ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے تحویل قبلہ کی حدیث ذکر کی اور مکمل مسلسل آیات کو ترجمہ بناتے ہو اور وہی حدیث لاتے ہو، اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ ساری آیتیں تحویل قبلہ کے وقت نہ دیتی ہیں، بیچ میں ابو سعید خدری کی حدیث لا کر وسط کی تفسیر عدل سے کی ہے. قال وعلي بن الله يشبه المغرب يهدم يشاء الى صراط مستقيم، وبه قال حدثنا ابو نعيم فانه قال سمعت زهير عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس 16 او 17 شهرا، وكان يطبو ان تكون قبلته قبلتين، وانه صلى 13 وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه وقال على اهل المسجد وهم راجعون قال بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبل مكه، فزالوا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحول قبل البيت رجال كبير لم ندري ما نقول فيهم، فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بكم. جب آپ پڑھتے ہیں تو موت قریب آ جاتی ہے، جب آپ رک جاتے ہیں تو موت تھوڑا رک جاتی ہے، بس مرنے والے ہیں آپ. چلیے آیت میں لفظ وسط آیا تو اس کی تفسیر کرنے میں فيقولون ما أتانا من دليل، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيشهدون له فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليه شهيدا، فلا إله قوله جل ذكره. تعالى الرسول قرآن چل چل يكون الرسول ہے کیا پڑھے تو فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلنا من المتوسط ان تكونوا شهداء الناس ويكون الرسول عليه شهيدا هو الوسط العدل. خبر پر اس کی قبلہ بدل دی یا اس کی خبر محفوظ بالقرائن کی. وبالإسناء إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله تعالى قد نرأت قريب وجهك في السماء. باب قوله قد نرأت قريب وجهك في السماء إلى عما تعملون. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن أبي أنا أنس رضي الله تعالى عنه قال لم يبكي ممن صليت لدي غيري. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رحمت کو نہیں ہے، پہلے قبلہ تھا دوسرا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال قولي يهاں بھی وہی مقصود ہے، یہ آیت بھی انہیں آیات میں سے ہے جو تحویل قبلہ کے وقت اسی امام بخاری تحویل قبلہ کی حدیث یہاں ذکر کی ہے، اور حضرت بنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص اس آیت کے تحت حدیث تحویل لانے کی یہ مناسب ذکر فرمائی کہ مسلمانوں کا حال تو یہ تھا سنتے ہی اپنا رخ بدل دیا، اور یہ اہل کتاب ایسے ہیں انسان چاہے ساری آیات پڑھ ڈالو نہیں ماننے والے. وبه قال حدثنا مالك بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر بن هوى وكان وجه الناس كشام فاستدار بوجوههم الى الكعبه. وبالاسلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله الذين امنوا بالله ويعرفون ولا يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق الا قوله من المنكرين. وبه قال حدثنا يحيى بن قزاده قال حدثنا مالك بن عمر قال وكانت وجوههم الى الشام فاستدار الى الكعبه. وبالاسلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله لكل من جزمه هو النيابه اتنے کر دو، بہت مشکل لفظ ہے، ہرگز اس کو بغیر حجت پڑھ نہیں پاؤ گے. چلیے ایک آدمی کی خبر پر مڑ جانے کی وجہ تمہیں بتا چکا کہ یہ خبر محفوظ بالقرآن اور عمل کثیر جو پایا گیا اس وقت عمل کثیر کی تحریم نہیں ہوئی, اور اگر ہو بھی گئی ہوتی پس ضرورات تو بھی ہم محضورات, اور جس نے یہ کہہ دیا ممکن ہے توالی خطوات نہ ہوئی ہو بالکل غلط ہے, اگر ایسا ہوتا تو راوی اس کی وجہ صراحت کرتے. اور تحویل کی شکل یہ ہوئی مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ. اسی طرح سے شراہ کرام حافظ ابن حجر قصدانی وغیرہ کی حصہ میں آئے واقع وقال ابن عباس الصفوان والحج ویقال الحجارة المرسل لکی لا تملک الشیخ لفظ صفوان مقصد یہ ہے کہ لفظ صفوان جمع مفرد کے بھی استعمال ہوتا ہے, جب جمع میں استعمال ہوگا تو اس کے معنی حجارت الملس چکنے پتھر ہوں گے اور اس کا مطلب صفوانہ آئے گا, اور اگر یہ مفرد میں استعمال ہوگا تو اس کے معنی حجر آئیں گے. والواحدہ صفوانہ بے معنی صفا و صفا للجنی, یعنی صفوان صفا کے معنی نہیں ہے, جیسے صفا جمع کے لیے استعمال ہوا ہے صفوان بھی جمع کے لیے, اور صفوان جمع ہو تو اس کا مطلب صفوانہ آتا ہے, اس کی صفا کے جمع ہونے کی صورت میں اس کا مطلب صفات آئے گا. اللہ کے بندے عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ الحديث السني أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج بيته يعتبر بلا بنا حاليا أن يطوف بهما, وما وراءنا أحد شيء إلا أن يطوف بهما. اس لیے کہ مسجد نا دلیل عباحت سے چلی یعنی اگر نفیے اگر مقصود دلیل اگر مقصود بیان عباحت ہوتا تو تارک سے جناح کی نفی نہیں کی جاتی تو فائل سے جناح کی نفی نہیں کی جاتی بلکہ تارک سے گناہ کی نفی کی جاتی تارک فعل سے گناہ کی نفی دلیل اس بات کی کہ فعل مباح ہے اسی لیے اس کے تارک پر کوئی گناہ نہیں چلیے چلیے سوال ہوتا ہے اگر یہ بات نہیں ہے تو قرآن میں یہ انداز کیوں کیا حضرت عائشہ انما منزل سے اس کا سبب بیان کرتی چلیے یعنی انسان زمانہ جاہلیت میں منا کے نام پر احرام باندھتے اور صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم تو جاہلیت اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے اس سے تنگی محسوس کرتے تھے اللہ تعالی شان قرآن نازل کر کے بتا دیا صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں امام بخاری نے انداز کی تفسیر کی اس سے اعتراض مراد اور اتفاق انداز کے معنی بیان کیے کہ غیر اللہ کو پکارا جائے اور ان کی عبادت کی جائے چلی مقصد یہ آیت قصاص کو واجب کرتی ہے اور یہی حدیث سے ثابت معلوم ہے قصاص کا حکم باقی اور اسی کے ساتھ آیت کی تشریح بھی مقصود ہے عفیہ کے معنی ہم پوری کو چلی بارہ تم کی یہودیوں کے یہاں پہ دیت معروف تھی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تغیرات میں سے عبد بالعبد اس روایت کی بنیاد پر امام شافی امام مالک امام شافی کہتے ہیں اور پاپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور ایک حدیث میں ہے لا یقتلہ بالعبد انفیہ پر کہتے ہیں اور عبد میں قصاص جاری ہوگا اور وہ آیت النصر بالنصر سے استدلال کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت ناسخ ہے آیت ترجمہ کے لیے لیکن یہ دعویٰ بالکل بلا دلیل ہے نس کے لیے تاریخ معلوم ہونا چاہیے چلیے یعنی معاف کر دینے کے معنی کہ قصاص معاف کر دے اور دیت قبول کر لے گی پرتباؤں بالمعروف وعداؤں الیہ احسان صاحب دم عرف کے مطابق مطالبہ کرے اور جس کے ذمہ ہے وہ ادا کرے پانا قبل کم کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں قصاص تھا دیت نہیں تھی اہل انجیل کے یہاں عفو تھا قصاص نہیں خرچ لی، یعنی دیت لینے کے بعد پھر قتل کرے تو عذاب علیم کو مستحق ہے. یہ دوسرا مصنف نے تسلی کی ہے اور بعینہ اسی سند سے یہی حدیث پہلے کتاب الصلح میں مفولا آ چکی ہے. یہاں تو عنوان دیا ہے کہ ثلاثی ہے، وہاں عنوان نہیں دیا. کتاب اللہ القصاص، اس حدیث میں ایک نقطہ ہے یہاں کہ میرا دین منشور نہیں ہے، اگر اللہ کی توفیق کبھی تو کتاب دیا دوں گا، اس نقطے پر تنبیہ کر دوں گا. میری عادت ہوتی کئی جگہ بیان کرتا تھا، صلح میں بیان کرتا تھا، یہاں بیان کرتا تھا، دیت میں. اب میں بھائی کہاں تک بیان کروں؟ اگر آپ لوگوں میں صلاحیت ہوتی تو آپ ہی میں سب کچھ کرتا، لیکن میں دیکھتا ہوں قطعاً کوئی نہ صلاحیت ہے نہ بات سمجھتے ہیں. لیتے ہیں کیا ہم نے اللہ کے بندے کی موٹی بات نہیں سمجھتے. چلیے روبیے نے ایک لڑکی کے ثنایا توڑ دیے، روبیے کے قوم نے جاریہ کے قوم سے کہا معاف کر دو. ابو چلی ایک پیش کی، ابو قبول کرنے سے انکار کر دیے تھے. روبیہ کیا چیز ہے؟ روبیہ بخاری شریف کی اس حدیث میں بطریق حمید انس یہ ہے کہ روبیہ جانیہ ہے، جنایت کثر ثنیہ ہے، اور گفتگو کرنے والے انس بن نظر. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بطریق ثابت ان انس حدیث نقل فرمائی ہے کہ جانیہ اخت روبیہ اس کے الفاظ پڑھ دیتی ہیں، ان ثابت ان انس ان اختر ربیع محارسہ جرحت انسان وقت سنی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القصاص القصاص فقالت ام الربیع یا رسول اللہ القص من فلانا واللہ لا يقتص من فلانا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ام الربیع القصاص کتاب اللہ قال لا والله لا يقتص من عبدي قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا يقسم على الله لا أبره. ثابت نے جو روایت، یہ جو روایت انس سے نقل کی، اس میں کہ جامعہ اخت روبیہ جنایت گرہ انسان گفتگو کرنے والی میں لگی. یہاں پہنچ کر بعضوں نے تو کہہ دیا وہ بخاری کی روایت راجح ہے، اور بعضوں نے کہا ہمیں جو ثابت میں ثابت اثبت ہیں اس لیے مسلم کی روایت راجح ہے. لیکن محققین علماء امام بیہقی ابو محمد بن ظاہری فرماتے ہیں یہ دو قصے الگ الگ ہیں، ایک کثر ثنیہ سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا جرح انسان سے. اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو قصاص میں اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑ دیا جائے گا. جرح انسان کا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کسی کو زخمی کر دے تو زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ کیا پتا کہ دوسرا آدمی کیسا زخم لگائے کہاں لگائے، بلکہ ہم پر دیر کا مسئلہ جاری ہوگا. واللہ تعالی عالم. مقصد یہ کہ صوم فرض ہے، جیسا کہ آیت و احادیث میں تصریح و نیز صوم مفروض کی تعین کرتی ہیں، اس سے صوم رمضان مراد. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اختلاف ہے کہ تشبیہ کس بات میں. اکثر حضرات فرماتے ہیں یہ تشبیہ اصل صوم نہیں ہے، حضرت ابن مسعود معاذ ابن جبل وغیرہ سے یہی ابن جریر ابن حاتم نے نقل کیا ہے. اور بعض کہتے ہیں تشبیہ مقدار صوم میں ہے. میں اس کی طرف پہلے جلد اول میں اشارہ کرایا ہوں. چلیے، لعلکم تتقون، شاید تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ. یہاں پر سوال ہوتا ہے، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نہ پرہیزگار ہوتے ہیں نہ پرہیز کرتے ہیں، جیسے پہلے تو ویسے ہی بعد میں رکھتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے شرائط کا انتظام ہو اور موانے سے احتراز اور پرہیز کیا جائے. روزے کے شرائط میں دو چیزیں ہیں، انصاف عن المفطرات الظاہرہ اور انصاف عن المفطرات الباطنہ. انصاف عن المفطرات الظاہرہ تو صحت صوم کے لیے شرط ہے، اور انصاف عن المفطرات الباطنہ یہ اسباب احتماء پرہیز ہے، اور وہ مفطرات الباطنہ اللہ کی نافرمانیاں. اگر کوئی آدمی اپنی نگاہ کی اپنے قلب کی حفاظت کرتا ہے رمضان شریف میں، تو ہو نہیں سکتا کہ اس پر صوم کا اثر نہ ہو اور اس میں تقویٰ کے معنی پیدا نہ ہو. تقویٰ پیدا ہوتا ہے لیکن جب روزہ روزہ ہو، اور اگر روزہ روزہ ہی نہیں ہے، آدمی نظر اور قلب کی معصیت میں مبتلا، زبان کی آلودگی کے ساتھ متصف ہے، تو پھر کیا اس کا روزہ ہے اور کیا روزہ اثر دکھائے گا؟ ذرا روزہ رکھ کے دیکھو وہ کیسا رنگ لاتا ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے اور اصدق القائلین کا ارشاد ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا. چلیے، کی تلاوت کا اثر. ایک صاحب بتاتے تھے، ایک خجرے میں رہتے تو دیواروں پہ سیاہی لگتی، انہوں نے رمضان میں خاص انداز میں تلاوت کی کہ کلام الہی ان کے اندر سے نکل رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ دیواروں پر جو سیاہی تھی وہ کٹ گئی، ظلمت چلی گئی. معصیت اپنی ظلمت لاتی ہے، اور جب آدمی معصیت سے توبہ کرتا ہے تو وہ نورانیت آتی ہے. ہم یہ جگہ گئے، ہم ہیں، ان کو کیا پتا. ایک گزرے میں گھسے، بالکل دھواں سے نظر آتا تھا، کیا چیز ہے کچھ سمجھ میں نہ آیا. پھر لوگوں نے صاحب حجرہ کی شکایات کی کہ یہ بہت ہی آزاد طریقے ہیں سنا چاہیے. تو بھائی یقین تو ہم نے کیا نہیں، صاف بات ہے. شکایتیں تو عداوتوں پر بھی مبنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے. میں الہ آباد کے جہاں ہندوؤں کا نہان ہوتا، پوری سیاہی نظر آ رہی تھی، آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، ایک وحشت تھی کہ کوئی حد نہیں. سمجھ میں آئے تو ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. جب لندن گیا میں نے کہا میں برمنگھم میں ملکہ کا محل دیکھوں گا، لڑکوں نے کہا آپ دیکھ نہیں پائیں گے. میں نے کہا نالائق تو کیوں نہیں دیکھوں گا، چلو اسباب. اب بچے کہہ رہے تھے آپ نہیں دیکھ پائیں گے, بچے بچے اتنا رہ گئے جتنا ایک گیٹ, اتنی سوچ سے طبیعت گھبرائی. میں کہا لو تو جلدی کرو جلدی کرو. اب لڑکے سب ہنسنے لگے. میں کہا بالکل جلدی واپس ہو. میرے ایک دن میں نے کہا میں دریائے تھنس میں اتروں گا کشتی میں. لڑکوں نے کہا یہ آپ کے بس کا نہیں. کہ بس کا کیوں نہیں ہے, خام خواہ کی باتیں کرتی ہے. چلو اچھا صاحب گیا. جب قریب پہنچا تو پھر طبیعت گھبرائی. میں کہا واپس چلو جلدی کرو. کہ وہاں کیا نہیں تھی, والد زندہ تھے. میں نے سوچا دریائے سنگھ میں کشتی پر اتر کے گھوموں گا, پھر ابا کے سامنے جا کے بگھاڑوں گا. ابا تو جو ہے اپنے علم کی بنیاد پہ بولتے ہیں لندن ایسا ہے, وہاں پل ایسا ہے, وہاں کا دریا ایسا ہے, اور یہ چنی وہ چنی میں آنکھوں سے دیکھ کے بولوں گا اپنے ابا سے فضیلت بگھاڑنے کے لیے. میں سوچا تھا کہ دریا میں اتروں گا, لیکن بس جی ہی نہ چاہ مچھلی آنے لگی. اچھا اچھا جو نہیں جاتے ہیں بچوں, ایک تو ہے معصیت اور ایک ہے معصیت کا اڈا. معصیت تو آدمی کر لیتا ہے لیکن اڈے کا اثر اور ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں, اڈے کا اثر بالکل الگ ہوتا ہے. کسی کو متلی آ رہی ہو, کوئی چیز اس کو دی جائے, وہ متلی ہی والی کھلا دو تو کھا لیتا ہے. لیکن اگر اسی کا اڈا کہیں ہو اور وہ وہاں سے گزر رہا ہو, نہیں کھائے گا. میں بیمار ہوا دہلی میں, تو میں نے کہا مجھے جلدی سہارنپور پہنچاؤ. تو جب وہ ٹیکسی سے آ رہا تو جہاں وہ کھانے پکتے ہیں, میں بالکل نہ رات میں کھایا نہ دن میں, طبیعت بہت خراب تھی. تو اتنی زور سے مچھلی آئی, میں نے کہا بھائی یہاں خیر جلدی سے گزر گیا. تو دیکھو بچوں, اگر کوئی کھانے کی چیز لا دے کھا لیتا ایک دو لقمہ, لیکن وہ تو اڈا تھا کھانے کا. اب وہاں جو اس کی خوشبو آئی, اسے طبیعت میں امتلا ہوا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے سے کیا امتلا ہوتا ہے, کھانا تو مزے میں آتا ہے, کھایا جاتا ہے. یہ تو بچوں وہ لوگ کھاتے ہیں ان کو کھانے کی ہوس ہوتی ہے, بس لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ کھاؤ کھاؤ. طبیعت ہی الگ ہونا چاہیے. تو معصیت کے اڈے جو ہوتے ہیں یہ اور اثر رکھتے ہیں. اسی طرح ایک سارے معصیت کا الگ اثر ہوتا ہے. تو تقوی کے جو اڈے ہوتے ہیں وہ بھی الگ اثر رکھتے ہیں. آپ مسجد میں جائیں, جماعت کا وقت ہو, لوگ تلاوت کر رہے ہیں, کیسا اچھا لگتا. میں پاکستان گیا تھا آپ سے 20-25 سال پہلے, تو مرکز میں گیا تھا جہاں اجتماع ہوتا ہے. مولوی احسان آئے ملنے کے لیے, میری طبیعت خراب تھی. دیکھیں ان کو دیکھ کے میرا جی چاہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں, ذرا دیکھوں کیا ہے. اس قدر اچھا لگتا تھا واقعی, حالانکہ مجھے بھی ختم ہو گئی تھی. کوئی کوئی اپنی نماز ذکر و تلاوت, لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ایک نور کی بہار آ رہی ہے. تو جہاں نیکی کا اڈا ہوتا ہے وہاں کی کیفیت الگ ہوتی ہے, اور جہاں برائی کا اڈا ہوتا ہے وہاں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اسی سے اندازہ لگاؤ مسجد کی جماعت میں وہ بات ہے جو مسجد کے باہر کی جماعت میں نہیں ہے. میں بھی اپنے گزرے میں جماعت کو پڑھتا ہوں, کچھ بھی نہیں. البتہ یہ تجربہ ہے کہ تنہا پڑھتا ہوں تو کوئی مزہ نہیں ملے گا. ایک آدمی ہو تو ذرا زیادہ مزہ آتا ہے, دو تین آدمی ہو تو اور مزہ آتا ہے, لیکن یہ خبیث امام ہو تو بالکل مزہ نہیں آتا. کہ کون یہی ناکڑا کمبا, کہ اس کو اتنا کیوں کہہ رہے. اس کو چند صورتیں یاد ہیں, اسی کو دہراتا ہے. ہر تیسرے چوتھے دن سبے پڑھے گا, وہ سمائے و تاریخ ڈر کے مارے نہیں پڑھتا ہے, بھول جائے گا. اور یا آج کون سی سورت شروع کی اس میں اٹکا, میں سمجھ رہا ہوں اس کو بس پانچ سات صورتیں یاد ہیں اور سب میں ٹکتا ہے. اب اس کو بہت برا لگ رہا ہے کہ گجراتی لڑکے جا کے وہاں کہیں گے پھر ہماری برائی ہوگی, پھر ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, ہماری کہیں ملازمت نہیں لگے گی, کیسے کام کرے گا. منہ دیکھو اس کو, دیکھو اس کا منہ کیسا ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے کسی بڈھے چمار کو زمیندار نے پانچ سات چھڑی ماری ہو, اس وہ حالت ہے اس کی, اور تعریف کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے. اور میں نے کہا عبارت پر تو کہتا مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی, حالانکہ پڑھتا تو یہ خبیث جو ہے اس سے اچھی پڑھتا کہ کیسے سمجھتا ہوں بھائی, مگر یہ خبیث ہے بالکل, ایک دم بالکل سڑا ہوا خبیث. چلیے اس سے تو سو گنا اچھی پڑھے گا, یہ تو کچھ بھی نہیں. پھر کون یہی انس, دیکھو کیسے جو ہے ایسے بنا ہوا ہے جیسے گرگٹ ہوتا ہے کمبل. چلیے کچھ نہیں آتا تم لوگوں, میرے یہاں تو بچے عبارت پڑھنے میں لڑکے بالکل زور زور سے روتے تھے, آنسو بہتے تھے, چیختے تھے. اگر ایک دن میں نے کہہ دیا یہ کیوں پڑھا, وہ کہیں اس نے دوسرے کا نام لیا, میں نے کہا تو نے بتایا, اور وہ بےچارا پریشان کہ نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. میں کمبا کار اتار لوں گا, مگر اب یہ سب چھوڑ دیا. کیوں؟ انقلاب زندہ باد, اے انقلاب زندہ باد. اب آپ لوگ اونچے ہو گئے, مدرسین اونچے ہو گئے, مدرسین خود غرض ہو گئے, اللہ کے لیے معاملہ نہیں کرتے ہیں, اپنی پارٹی بناتے ہیں, اپنے سے طلبہ کو مائل کرتے ہیں, کسی بات پہ نکیر نہیں کرتے ہیں. کیا اثر ہو؟ اور جہاں ہم پڑھتے تھے یا علوم یا اللہ, ادھر مولانا رحیم الدین صاحب, ادھر آپ دو رسید کیا, ادھر محمد ضیاء صاحب, وہ تو مارتے نہیں تھے, ان کی گھوٹی چلتی تھی. جی ہاں, کیا کہ میں نے شاشی میں غلطی کی تھی نا, بوٹی بنائی تھی ایک کھیل کی, کہ جی ہاں واہ کیا کہیں. فوراً میں نے اس بوٹی کو کاٹ کے جوڑ دیا تھا, رفو کر دیا تھا, پھر ایک ہی کھیل بنا دیا تھا, ورنہ وہ تو میری کھال اتار لیتے. کہ بتاتے کیوں نہیں آپ, کیوں بتائیں, نہیں بتائیں گے, اتنی بڑی غلطی شرم آتی. چلیے اس شاشی میں کیا غلطی ہو گئی, نہیں بتائیں گا. اجائے بات پڑا تھا, کوئی مانا نہیں اس کے بنتے, وہ فوراً کاٹ کے ایک فیل ادھر بنا دیا, ایک فیل ادھر بنا دیا. ابھی کیا بنے گا آخر, وہ کیا مانا کیا ہوں, کچھ بھی نہیں. بالکل خیر قیدا کے تو مانا بن سکتے ہیں, لیکن اگلا جملہ کچھ مانے نہیں بنے گی. کیا آپ دوسرا ہی بتا دیں, کیوں بتائیں, آدھا بتا دیے بول دیں. یقین کی حالت کیسے, مارے شرم کے بچوں ایک دم بالکل ایسا ہو رہا ہے جیسے بڈھا کتا. کہ اس کو کیا کیا آپ کہتے ہیں, ہے ہی ایسا کمبا. اور آج رات میں اٹھا بھی کم, اور میں آج رات اکثر حصہ جاگ کر رہا ہوں, اور وہ جادو آیا ہوا تو پوری رات میں پریشان تھا. اب اس وقت میری کمر پر جیسے اندر کوئی گھسا ہوا ایسے برچے مارے ہوئے بیٹھا, صبح سے سخت تھی. ایک لڑکے کو پہلوایا تھا لیکن اس نے کچھ کیا نہیں, شاید اس کے قبضے میں. چلیے تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی, لال لکن پر سکو تقوا کا اہتمام کرو, شرائط کو پورا کرو, موانے سے احتراز کرو, پھر دیکھو کیا ہوتا. یہ دونوں جب پیسے ہوں گے دے دوں گا. چلیے خیر خیر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے آیت کی تفسیر کرنا اور یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آیت میں جو افطار کی اجازت ہے وہ ہر مریض کے لیے عام ہے. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ آیا افطار کی ہر مریض کو اجازت ہے یا کسی خاص مریض کو. حسن بصری ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عطا اور ابن سیرین فرماتے ہیں ہر مرض میں افطار کی اجازت ہے. ابن سیرین ایک مرتبہ افطار کر گئے, جب معلوم کیا گیا تو کہنے لگے میری انگلی میں درد ہے. امام حاکم نے محیب بن سلیم سے نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا, کہتے تھے اعتللت بن عصابوت علتا خفیفتا وذلك في شهر رمضان فعادني اسحاق بن راهويه في نفر من اصحابه فقال لي اخترت يا ابا عبد الله؟ قلت نعم. قال خشيت ان تضعف عن قبول الرخصه؟ فقلت اخبرنا عبد الله بن المبارك بن جريج. قال قلت لعطاء من اي مرض افطر؟ قال من المرض كله كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا. قال البخاري ولم يكن هذا الا اسحاق. حاکم نے جو اصل نقل کیا اس کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مرض میں افطار کی گنجائش ہو, لیکن